Parlem amb la CNT. L'històric sindicat anarquista va celebrar fa 2 anys el seu centenari. Una llegenda del moviment obrer català i estatal que torna a guanyar influència. Tenim aquí la secretària d'Acció Sindical de la Federació Local de Barcelona, Raquel López. Bon dia, Raquel. Hola, bon dia. I també ens acompanya en Diego, també afiliat en el sindicat. Què tal, Diego? Hola. Com està de salut la CNT? La CNT jo crec que ara torna una mica a ressorgir. Nosaltres no hem parat de treballar mai, però sí que és veritat que ara ens trobem en un moment en què tot el treball previ que hem anat fent aquests anys doncs ara és més necessària que mai. I quina és la vostra estratègia de lluita sindical? En què es distingeix de la dels sindicats majoritaris? Nosaltres basem la nostra lluita sindical bàsicament en la figura de les seccions sindicals. Les seccions sindicals és la representació del sindicat en cadascuna de les empreses i amb ella pues, intentem arribar al màxim de treballadors possibles. Nosaltres el que busquem és que cada treballador i cada treballadora doncs, segueixi reclamar, defensar-se per ell mateix. Busquem l'autonomia de cada treballador, que ningú decideixi per ells. I una mica amb les seccions és el que aconseguim. El model que tenim, per exemple, d'implantació, que són les seccions, diferencia una mica, bueno, una mica no bastant, del model del sindicalisme, diguem-ne, de la resta de sindicats, bàsicament perquè nosaltres no ens presentem a les eleccions sindicals i, per tant, fem el mateix treball, però sense els privilegis que tenen doncs, els delegats dels comitès d'empresa. Subvencions o hores sindicals. Nosaltres, tant la gent de les seccions sindicals com tota la gent que passa per aquí pel sindicat i que fem vida per aquí, ho fem d'una manera voluntària. Ningú cobra absolutament res i jo crec que això doncs, dona una mica de força també a la lluita. Quines lluites laborals teniu obertes ara mateix? El sindicat de Barcelona realment és un sindicat molt mogut, sempre tenim moltes lluites obertes. Ara mateix, per exemple, tenim un conflicte bastant important amb el sector del taxi, que a l'última vaga del dia 31 va tenir molt de ressò. Tenim conflictes amb empreses com, per exemple, el 061, el Departament de Salut, amb el RAC, amb el sector d'arqueologia aquí a Barcelona, amb l'empresa Còdex. Tenim en l'actualitat 12 seccions sindicals i totes tenen conflicte. També ens agradaria saber com funciona internament la CNT. Com s'articula el sindicat? Este sindicato funciona con grupos de trabajo que dependen de distintas secretarías. Tenemos la Secretaría de Acción Sindical, que es donde trabajamos todo el tema laboral, todos los conflictos que tenemos abiertos. Tenemos la Secretaría de Organización, que se encarga de coordinar un poco todas las diferentes secretarías a su vez y coordinar todo un poco. Otro grupo de trabajo de tesorería, que se encarga de toda la parte económica del sindicato, las cotizaciones o maneras de conseguir dinero cuando necesitamos. La Secretaría de Prensa y Propaganda, que se encarga de tener contacto, por ejemplo, con esta entrevista, pues se encarga de tener contacto con los medios, de difundir los conflictos laborales que tenemos. Tenemos la Secretaría de Acción Social, que está bastante vinculada a la Secretaría de Acción Sindical, pero se encarga más de vincular con distintos movimientos sociales nuestras luchas. La Secretaría de Cultura, que se encarga de todo el tema cultural libertario, digamos. Saca una parada, un puesto cada semana en el Portal del Ángel, o organiza jornadas culturales. Y creo que no me dejo ninguna. Luego, por las vías de entrada que puede tener la gente en este sindicato, tenemos una asesoría laboral gratuita, un par de días a la semana, que ya desde hace bastantes años está funcionando sin parar cada día. La gente también pasa por aquí y se decide afiliar, quizás había visto en su empresa gente de la CNT o porque la conoce históricamente. Y ahora como novedad tenemos los grupos de barrios, a distintos barrios de Barcelona como el Clot, Poble-sec y Raval y Sants, que es una buena manera para que la gente conozca la CNT sin tener que afiliarse, por ejemplo, puede pasar por ahí, puede hacer actividades en su barrio, más concretas con las problemáticas de cada barrio. Está haciendo un trabajo bastante positivo, la verdad. Tots hem sentit a parlar de Salvador Seguí, Ferrer i Guàrdia, la Canadenca o la Revolució Social del 36. Porteu sobre les espatlles el llegat d'un mite. Com compagina la CNT la seva memòria i la lluita present? Les sigles us donen credibilitat o bé poden arribar a ser una càrrega? Què ha canviat i què continua igual des de llavors? Esta es una pregunta un poco que cada uno tendría su opinión, pero personalmente creo que si bien se ha acercado mucha gente a lo largo de, vamos, lo que viene siendo la CNT desde transición, mucha gente se ha acercado quizás por ideología o así, hasta hace igual no muchos años, la carga que ha tenido las siglas estas es todo el desprestigio, ¿no?, que han usado los sindicatos amarillos, comisiones y UGT, partidos políticos para desprestigiarnos por no haber aceptado los pactos de la Moncloa, por seguir con un modelo que no solamente lo hacemos porque sea el histórico, sino porque seguimos creyendo que es óptimo. Quizás para eso ha sido un poco de carga, ¿no?, de enseñar a la gente no seguimos este modelo porque sea histórico, sino porque es óptimo. Pero bueno, también nos ha venido bien por el tema de gente, grandes militantes que han venido aquí porque conocían la historia y porque creían que esto valía la pena. I al llarg de la vostra història heu sofert moltes escissions. A Barcelona teniu dues seus, una al carrer Joaquín Costa i una altra a la plaça Medina Celi. Persisteixen les fractures a l'interior del sindicat? Quizás donde una época más cercana a transición o años posteriores, quizás ha sido el gran momento de fracturas de la CNT. Quizás ahí podríamos decirle que le ha costado adaptarse un poco a los cambios que se sufrieron en ese momento. También tenía un volumen bastante más grande, lo cual es entendible que haya más conflictos, pero ya desde hace unos pocos años para acá se está intentando arreglar esos conflictos, ver dónde sigue habiendo problemas, dónde los problemas no son reales sino que son personales, intentar trabajar por unir cosas. Por ejemplo, aquí nosotros en Barcelona estamos trabajando ya desde hace bastante tiempo con los compañeros de Joaquín Costa, que sufrieron estas, no escisiones, sino estas fracturas, y desde hace un tiempo que venimos trabajando en conjunto y venimos elaborando un plan de unión. ¿Continueu vinculats a la Internacional? Sí, actualmente seguimos la AIT, nuestra organización internacional anarcosindicalista, sigue funcionando. Si bien el núcleo más potente sigue siendo aquí en el Estado español, la CNT, pero se sigue coordinando con distintos grupos en bastantes países que van creciendo en las medidas de sus posibilidades, teniendo en cuenta mucho las diferencias también que hay en cada país. Es complicado buscar un modelo único para todos los países cuando son distintas situaciones. I amb la crisi econòmica que vivim, la lluita obrera es torna més necessària que mai. Esteu creixent? Quanta gent sou a hores d'ara? Pues sí, evidentemente se crece con la crisis económica, la gente se replantea más las cosas, ve qué cosas valen y qué cosas no valen, y aquí este sindicato, pues de aquí a hace dos años ha doblado su número de personas, ahora estamos alrededor de unas 200 afiliados más o menos. ¿Aquí en Barcelona? Sí, aquí en la ciudad de Barcelona. En la ciudad de Barcelona. Los demás sindicatos también están, casi todos están creciendo. ¿Quina és la vostra relació amb els moviments socials i els altres sindicats, diguem-ne, minoritaris? Fins fa doncs, potser un any la nostra relació era bastant escassa. Estàvem una miqueta aïllats perquè estàvem molt concentrats en el tema sindical. Una mica doncs, al moment que vivim ens ha fet doncs, obrir una mica l'expectativa i ara mateix tenim contacte pràcticament amb tots els moviments socials i sindicals de la ciutat de Barcelona. Hem participat en actes amb la coordinadora laboral de Barcelona, amb moltes assemblees de barri i fins i tot tenim projectes doncs, amb altres organitzacions sindicals que a nivell ideològic no compartim potser tot el fons, però sí que compartim l'objectiu que és sortir doncs, de la situació que patim tots. El 14 de novembre vam viure una vaga general. La vaga general és l'estratègia de lluita per excel·lència del moviment obrer. Què es vol aconseguir amb una vaga general? La vaga és l'eina més potent que tenim els treballadors per trencar amb el que no volem. Llavors, ara mateix, el problema realment no és ni la reforma ni l'atur, perquè això només són símptomes. Són símptomes de l'enfermetat realment que tenim, que és el sistema capitalista. Llavors, amb una vaga general, el que s'ha d'aconseguir és arribar al punt de transformació de tota la societat per dir prou a aquest sistema. Però n'hi ha prou en un dia? Si la vaga fa tanta falta, per què no una vaga indefinida? Bueno, nosaltres sempre defensem la vaga com a vaga indefinida. Per què? Doncs perquè entenem que quan tu convoques una vaga la convoques amb un objectiu i llavors aquella vaga no pot acabar fins que no aconsegueixes aquell objectiu. El que passa que sí que és veritat que no es pot fer una vaga indefinida si primer no es fan vagues o aturades de 24 hores perquè s'ha d'anar conscienciant una mica la gent. I quina capacitat real d'influència creieu que pot tenir la vaga general avui en dia? Jo crec que cada vegada té més. Fa uns anys les vagues eren concebudes per tots únicament com un acte de protesta, A mesura que anem fent vagues i que la gent va despertant una mica del somni que tenia, doncs les vagues estan aconseguint transformar i mobilitzar sobretot a la gent que es mostrava doncs, neutra o que mirava cap a una altra banda. I quins instruments creieu que s'han de fer servir durant la vaga? Quina estratègia de lluita? Perquè una vaga sigui efectiva és molt important, primer, la conscienciació, la participació i després la contundència. La contundència no a nivell de violència, sinó a nivell d'idees, de tenir uns objectius molt marcats, de no difuminar la lluita d'aquell dia de vaga, sinó concentrar molt bé què és el que s'està demanant, a qui es demana i assenyalar molt clarament al responsable. I què li diríeu a un treballador o treballadora que creu que fer vaga no serveix per res i que quan n'hi ha va a la feina? És difícil convèncer una persona que ha decidit no secundar el dia de vaga bé perquè tingui por, que això les empreses d'avui en dia s'encarreguen de fer-ho, o bé perquè simplement en forma part d'aquesta part de la població que dèiem abans que encara està adormida. La majoria de la població ha anat despertant a mesura que les bandades de la crisi l'han anat tocant. Potser hi ha gent que a la vaga passada no la va secundar perquè deia que la seva feina estava bé, però que potser aquesta sí que farà vaga perquè el seu pare o la seva parella estan a l'atur. Llavors jo crec que és més que convèncer des de fora, les persones han de convèncer elles mateixes. I ara parlem una mica de política. Catalunya està en campanya electoral. La vostra postura davant de les eleccions tradicionalment ha estat l'abstenció. Continueu recomanant-la? I per què? La nostra postura oficial realment és que la política no és la nostra guerra. Nosaltres som un sindicat i llavors de la política en parlem, però en parlem com pot parlar qualsevol ciutadà. Aquesta organització ni s'ha guiat mai ni es guia ara pel que passi a la política. Hem fet campanyes a favor de l'abstenció doncs, perquè creiem que cap de les opcions que ara mateix hi ha sobre la taula ens ajudarà doncs, a tenir una societat que creiem que és la que ens mereixem. I creieu que els percentatges d'abstenció són un bon indicador de l'oposició contra el sistema polític? Perquè com podríem distingir l'abstencionista que és perquè és militant i aquell que no vota per indiferència perquè li és igual tot el tema polític i social? Jo crec que avui en dia només es pot diferenciar si la persona ho diu. Si l'abstenció és un bon indicador de l'oposició contra el sistema, jo crec que no. Jo crec que no perquè hi ha molta gent doncs, que o no vota perquè no ha votat mai o no vota perquè aquell dia puntualment no pot votar o perquè no sap a qui votar. No crec que sigui un indicador que reflexi la realitat. De fet, aquí hi ha una abstenció bastant elevada, però després a qualsevol bar, a qualsevol restaurant, tothom en parla de política i tothom té una opinió. Si esteu en desacord amb el model parlamentari, quina alternativa defenseu? Com es podria organitzar la societat al marge dels partits i les institucions polítiques? Tenemos un modelo de funcionamiento dentro de este sindicato, un modelo de convivencia entre personas que ha funcionado y que funciona. Es un modelo basado en asambleas, es un modelo federalista. Digamos que asambleas de base llevan propuestas, asambleas que engloban estas asambleas así sucesivamente. Y bueno, nosotros tradicionalmente este es el modelo que defendemos y que creemos que puede llevarse a cabo. Si bien es una cosa que se ha de ir trabajando sobre la marcha, ¿no? No estamos tan a favor de inventar un modelo para que funcione de aquí a 100 años porque suponemos que es una cuestión muy, muy participativa, ¿no? En la que todo el mundo tiene que decir la suya, eso sí, sin que nadie pise a nadie. Esa es nuestra propuesta básica. Com veieu el panorama polític en què es desenvolupen les eleccions? El panorama polític, com ja hem dit abans, estem una mica al marge. Nosaltres creiem realment que hi ha molts partits, però hi ha molt poques alternatives. Es parla de moltes sigles, però el contingut doncs no el veiem tan diferent un de l'altre. O sigui, jo crec que realment la gent té poca a un triar. I ara el procés independentista s'ha convertit en part central de molts programes electorals. Per què creieu que ha sorgit aquest moviment? Aquí a Catalunya, sobretot, doncs, en els últims anys s'han format moltes organitzacions que tenen com a base la independència o el sentiment independentista, i són organitzacions que realment han crescut molt i tenen molta influència sobretot a la població jove. Llavors ha estat un impuls molt, molt gran, i bueno, perquè també a Catalunya aquest sentiment, encara que no es digués, sempre ha existit. I esteu d'acord amb el dret a decidir? És a dir, que la ciutadania catalana pugui escollir si quedar-se a l'estat espanyol o crear un nou estat català? Donaríeu suport a la celebració del referèndum? I si es fes, recomanaríeu el vot per alguna opció o bé demanaríeu l'abstenció? Bé, nosaltres estem d'acord en el dret a decidir sempre. De fet, defensem el dret de cada ciutadà a decidir sobre allò que li pertany. El que passa que potser les opcions per decidir no només serien si es vol un estat espanyol o un estat català, potser s'hauria de preguntar-li a la gent si vol un estat. Nosaltres defensem una societat sense estat, i jo crec que bueno, estaria bé que la societat catalana pogués decidir també això. Per què creieu que CiU ha jugat la carta de l'independentisme en aquests comicis? Per conveniència, per oportunisme. CiU durant molts anys ha fet célebre la frase de ara no toca, pues, aquest any tocava. Una mica pues, per salvar les destrosses que està fent a la societat catalana. I quines podrien ser les conseqüències d'una nova victòria de CiU, 4 anys més de govern d'Artur Mas? Pues jo crec que no variaria molt de les conseqüències que ja han patit d'aquesta legislatura. CiU ha estat una prolongació de la política que des del govern central s'ha llançat. Ens ha omplert de retallades, ens ha omplert de repressió. Llavors, si CiU tornés a governar, pues segurament tindríem més de lo mateix. Doncs pues ja està, acabem així. Moltes gràcies per col·laborar, ha estat un plaer, i fins una altra. Gràcies a tu. Gràcies.